दीवाना दीवाना मैं दीवाना दीवाना मैं दीवाना। सिर्फ तेरा ख्वाब है मेरी दोनों आँखों में, छू के देख ले जरा तू बसा है सांसों में। बिन बनाए बन गया तेरा मेरा अफसाना, दीवाना मैं दीवाना दीवाना मैं दीवाना दीवाना मैं दीवाना दीवाना मैं दीवाना। तेरा दीदार करता हूँ,